Oksijen tüpü olmasa yaşayamaz böyle. Uzayda hiç yaşayamaz insan böyle. Ya göklerde, öbür alemlerde insan yaşayamaz muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri uzaya gitti muhtemelen böyle. Uzaya gitti. İlka gökleri gezdi. Sidimuntay'a gitti. Sonra öbür alemler. Gaybül gayb alemlerdi bunlar. Gaybül gayb. Yani gaybın gizliliğin gizliliği. Yani bir Mevla'nın bildiği alemler böyle. Gitti. Peki nasıl Peygamberimizin bedeninde insan beşerdi? Nasıl yaşadı? İnsan hava almanı işleyemez muhtemelen böyle, böyle. Peki nasıl oldu bu? Ameliyat oldu, ameliyat oldu Peygamberimizin böyle. Cevabı Aleyhisselam Peygamber aldı ünvanı evinden. Kâbe'ye getirdi. Bu hafta bu konu geçen hafta geçti. Peygamberimizin göğsü yaraldı muhtemelen böyle. Göğsü yaraldı böyle. Bıçaksız, kansız, ağrısız muhtemelen böyle böyle. Yani hücre ayrıldı hücreler. Hücre birini çekim gücü çekişi bunu böyle. Melekler bir işaretiyle göğüs yaralı baştan başına böyle. Peygamber Aleyhisselam'ın kalbi çıkarıldı. Bu hadis-i şerifle Buhari'de Müslim hadis-i şerifi var. Bu şekilde böyle bu. Herkesin bildiği konu bu böyle böyle. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın göğüsü yaraldı, kalbi çıkarıldı. Cennetten Cenab-ı Hak bir tas getirmişti, kap getirmişti. Onun içinde zemzem suyuyla Cenab-ı Hak Aleyhisselam Peygamber'in kalbini yıkadı muhteremler. Bakın böyle. İçindeki kara kanlar neler varsa böyle, yani kanla ne ilgili var böyle, solunumla ilgili, onunla kalbine tamamen temizlendi kalbi. Sonra nur, iman, hikmet doldurdu kalbine Peygamber'in böyle böyle. Yani cehennemde yaşam hayatından dönüştürüldü Peygamber'in var böyle. Yani bu inceliği tabi her zaman düşünemeyiz bu incelikleri muhteremler. Yani hikayeyi anlatırız. İşte gösteriyor kalbi yıkan derdin ama neye yıkandı? Neye yıkandı muhterem böyle? İncelikler de böyle böyle. Neye yıkandı? Yani Peygamber'in Aleyhisselam Hazretleri'nin oradaki yaşam koşullarına uyum sağlaması gerekiyor bedeninin. O da insan. O da gerekiyor. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri cenneti de açtı Peygamber'e. Cennetler yakın yani. Yedi kat gökten sonra Sidre-i Müntaha geliyor. Ondan sonra indir cennetin Mevba. Kur'an'da geliyor böyle. Bence Mevba cenneti, sekiz cennet var böyle. Ondan sonra aslında alemde başlıyor. Peygamber cennete girdi. Gezdi muhtemelen. Cennete girdi, gezdi muhtemelen. Hatta Peygamber giderken cenneti bir köşk gördü. Daha süsünü köşk böyle. Ama çok böyle muhteşem bir köşk an böyle. Gözleri kamaştıran muhtemelen böyle. Bir köşk böyle. Sordu meleklere. Kim bu köşk? Yarısı Ebu Bekir'in. Takıntına. Ebu Bekir'in, Ebu Sıddık'ın ya. Ona layık mıdır? Bir köşk gördü. Bu kimin? Ömer'in. Peygamber ayak sesi duydu önde böyle. Ayak sesi, hatta papuçların sesi duydu böyle. Kim bu? Bir Habeşi muhtemelen bak. Bir Habeşi. Köleydi dünyadaki bir zamanlar böyle. O işkence çekti. Bak cennette ruh gece geceleri muhtemelen böyle. Peygamber cennette yaşadı muhtemelen. Gezdi, yaşadı cennette böyle. Cennette açtı. Size ümit açtı Peygamber Hazretleri böyle yaşadı. Ne ile muhteremler? İşte bu İncil'i bilmeyenler tabi bu işe giremez muhtemelen böyle yani. Yani ameliyattan maksat bu böyle burada. Peygamberimizin kalbinin yıkanması, cennetten getirilen kaptaki nur imanla böyle işin doldurulması bu muhtemelen böyle böyle. Cennette tabi cemalullah görünecek muhteremlere böyle. Görünecek böyle. Ayet-i Kerime'ye hadis-i şerif hakkında var böylece. Rabbim ahsenü hüsna ve ziyade. Ahsenü hüsna ve ziyade. Dilezin ahsenü hüsna. Kim dünyada güzel İslam yaşarsa bak. Dilezin ahsenü. İhsan güzellik anlamına geliyor burada. Kim İslam'ı güzel yaşarsa böyle. Namazında, abdestinde, orucunda, huyu ahlakında. Ahlak da ama o da olamaz böyle. Ahlak da böyle.

Bu peygamber Esselamu Aleyla Rabbim o selam bize olsun. Kim biz burada? Peygamber, bütün peygamberlere. Ver ibadet salihim. Bütün Allah'ın salih kulu olsun böyle. İbadet salihim. Bütün salih kulları olsun. Bak. Bütün ibadet salih, bütün salih kulları olsun. Salih kullara. Salah. Nedir? Hayrı çok muhteremde, şerri az böyle böyle. Yani Mevla kulluk eden böyle. Allah'ın uzuna boynu büken, haramdan sakınan, gözünü sakınan muhteremde böyle böyle. İltifakla yaşayanlar, ben diyorum salih de muhterem, salih de muhterem böyle. Yani kim dünyada hayatta iken şu anda Allah'ın salih kulu olabilsek, olabilsek muhterem böyle, Miraç'taki o duaya ortak olur muhterem böyle. Ölecek kabirde yine ortak mutlaka böyle. İkincisi, bu namazı okunuyor. Kürü-i Az'da. Yani böyle. Mekke'de, Medine'de, Meşri Aksa'da, Şam'da, Halep'te artık bütün dünyada Mevlam okuyor kullara bunu muhteremdir. Yediler, kırklar, üç yüzler, kutuplar, ricalul, ricalul, gayb, 500 tane bunda sayıları. Büyük görevli. Bunlar başta olmak üzere milyonlarca ehli iman bunu okuyor muhterem namaz değil mi? Yani Allah'a tevhiden sonra, peygamberden sonra bütün Allah'ın sarkı olsun diye okuyorlar bunu böyle. Mümin de bunu ortak oluyor işte muhterem. Okuyor böyle böyle böyle. Biz okuyoruz mesela değil mi? Ortak muhterem. Cevbi Aleyhisselam bunu duydu muhteremler. Bulunduğum makamından. Orada değil. Bu makam Sidre-i Müntaha. Kim veriyor kaç trilyon ışık hızı uzak ama böyle. Bak, bak. Kim kaç trilyon ışık hızı uzaklığında makamı. Ama tabii maneviyatta fark etmiyor. Mekan, zaman fark etmiyor. Cevrem aşağı geldi muhtemelen böyle. O da başladı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdühü ve resulühü. Hemun Cebrail Sülü Muhteremler, ona bağlı melekler, Sülü Muhteremler dediler. Bütün gök melekleri de bunu söylediler Muhteremler böyle. Tekrar inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. İşte namazda bunlar var. Bak bunlar ya namaz, namaz, namaz, namaz Muhteremler böyle. Namazdır bak. Ve Rabbim, Peygamberimizin vahiyeti muhteremdir. Ve Rabbi ile abdi ma evha. Ve ile abdi ma evha. Rabbim kuluna Peygamberimizin vahiyeti ma evha. Ma var, oh ma'yı. Nedir ma? İsmi mevzu elliti anlamında, elliti anlamında burada. Artık kim bilir kaç milyarca kelime Peygamberimizin vahiyeti muhteremdir. Peygamberimize verdi. Fakat buradaki vahiy Kur'an'da yok ama. Bu iki ayrı vahiy muhteremler. Vahiy metlu deniyor. Okunan vahiy bir de gayri metlu. Okunmayan vahiy var. Böyle. Peygamber çok da vahiy verilmiştir. Onlar konuya yazılmıyor. Öyle yapmıyor muhterem böyle. Yani o anda peygamberimize bütün esrar-ı ilahi verildi muhterem. Esrar-ı ilahi sırlar verildi peygamberi. Yani dünyanın yaratılışı böyle, göklerin yerlerin yaratılışı böyle, bütün bu noktalar ve ne olacak sonlarında böyle, insanların bütün halleri böylece, bütün ısrar peygamber verildi o anlamda böyle. Artık dönecek dünyaya muhterem peygamber. Yani orada devran bitti. Böyle seyri sürük böyle peygamber işte tamamlandı, görev bitti böyle. Dönecek, dönecek dünyaya. Orada kalamayacaklar. Görevli peygamber. Dedi ki ya Rabbi biz insanlar dedi bir dünyaya da bir yere gidince eve dönerken bir hediye alırız eve giderken. Bir hediye alırız giderken böyle böyle. Dedi ya Rabbi ben işte dünyaya döneceğim. Ümmetime bana ne hediye götüreyim? Boş gitmeyeyim ümmetime. Ona bir hediye götüreyim onlara böyle. Tabi orada elma, armut, hurma, bilmem baklıyor mu da onu orada böyle.

Tabii çoluk çocuğumuza böyle, torunlu yavrularımıza böyle kılmaya çalışalım. Ancak kurtuluş namazda muhtemelen. Lillahi Teala Fatiha.